Info tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 października, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Niecały tydzień do wyborów samorządowych. Na początek podsumujemy ostatni weekend spotkań polityków z wyborcami. 16 osób może usłyszeć zarzuty po manifestacjach w Lublinie. Wczoraj byli przesłuchiwani przez prokuraturę. Adio, mówią Włosi do polskich piłkarzy. Nasi przegrali wieczorem w Chorzowie i żegnają się z elitą Ligi Narodów. A za nami ostatnia niedziela przed wyborami samorządowymi. Wczoraj rozstaliśmy się z partyjnymi konwencjami. Prawo i Sprawiedliwość było w Krakowie. Występowali m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński. Trzeba ruszyć w teren do ludzi i przekonywać ich, żeby szli do wyborów i żeby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość społeczna jest naszym wielkim osiągnięciem, którego nic i nikt nam nie zabierze. Premiera chce odwołać Koalicję Obywatelską. Liderzy Platformy i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna oraz Katarzyna Lubnauer w weekend zapowiedzieli wniosek. Liczymy na to, że odbędzie się poważna debata na temat tego, czy może premier kłamać, czy może premier pogardzać Polakami. Przedstawiciel największej partii opozycyjnej, czyli moja skromna osoba, będzie kandydatem na prezesa Rady Ministrów. Samorząd musi być partnerem dla rodziców. Tak mówiono z kolei w Warszawie, gdzie była konwencja SLD Lewicy Razem i przemówienie Włodzimierza Czarzastego. Chcemy wprowadzić bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla wszystkich dzieci. Chcemy dla starszych uczniów przed egzaminem ośmioklasisty i maturą zagwarantować bezpłatne korepetycje. W stolicy był również ruch Kukiz 15. Tam lider ugrupowania Paweł Kukiz zachwalał kandydata na prezydenta Warszawy Marka Jakubiaka. Z kolei ludowcy w weekend zapewniali, że dla każdego mają dobre słowo i życzliwość. To nas odróżnia od tych, którzy dzisiaj rządzą, stwierdził lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz na spotkaniu z wyborcami w Częstochowie. A za tydzień o tej porze będziemy mieli już pierwsze wyniki wyborów. Głosy na kandydatów oddamy w niedzielę 21 października. Dogrywka będzie 4 listopada. Zarzuty mogą usłyszeć osoby zatrzymane po Marszu Równości w Lublinie, któremu towarzyszyła kontrmanifestacja narodowców. Prokuratura wczoraj ich przesłuchiwała, a dzisiaj ma poinformować o szczegółach. Przypomnijmy, złapano 21 osób, 16 doprowadzono do prokuratury. Są podejrzewane o czynną napaść na policjanta, naruszanie nietykalności i udział w nielegalnym zgromadzeniu. A w czasie manifestacji policja musiała użyć armatki wodnej i gazu. Rannych zostało 8 mundurowych, a jeden z nich nadal jest w szpitalu na obserwacji. Według policji na manifestacji było 1500 osób, około 200 próbowało ją zakłócić. Polscy piłkarze pożegnali się z najwyższą dywizją Ligi Narodów. A wieczorem przegrali z Włochami. To kolejna porażka po meczu z Portugalczykami. Występ biało-czerwonych podsumowuje Adam Malecki. Polacy nie zasłużyli na zwycięstwo, nie zasłużyli nawet na remis. Przegrali 0-1 po golu strzelonym przez Włochów w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Zagraliśmy bardzo słabo, szczególnie w pierwszej połowie, przyznał kapitan Robert Lewandowski. Myślę, że chyba każdy z nas jest świadomy tego, jak wyglądała pierwsza połowa i z czego ona tak wynikała. W drugiej połowie graliśmy bardziej w stylu swoim z meczów kwalifikacyjnych i tych sytuacji parę stwarzaliśmy, ale jednak zdecydowanie to jest za mało. Jeśli chodzi o stwarzane sytuacje, o podejście przede wszystkim, czy zagrożenie z bramki przeciwnika i na pewno tutaj dużo pracy przed nami i jest wiele do poprawy. Jeden stracony gol to i tak najlżejszy wymiar kary. Polacy mogli przegrać wyżej, ale świetnie w bramce spisywał się Wojciech Szczęsny, a Włosi dwukrotnie obijali poprzeczkę strzeżonej przez niego bramki. Po dwóch porażkach na Stadionie Śląskim z Portugalią i Włochami Polska spada do niższej dywizji. Gra w światowej elicie to zbyt wysokie progi. Chorzów, Adam Malecki. A sport w Trójce już chwilę po 7. Słodko było przed łódzkimi kościołami. A w całym kraju obchodzono Dzień Papieski, upamiętniano Jana Pawła II. Nie mogło oczywiście zabraknąć kremówek. Szymon Mazusiak, jestem ze szkoły numer 5, ZSP. Widzę, że kremówki wszystkie się rozeszły. Tak, teraz właśnie jedziemy jeszcze pod katedrę, ale no chyba podejrzewam, że 150 się wyprzedało. Zauważyłem, że państwo jedzą kremówki, przede wszystkim czy dobre? Słodko. To dobry pomysł na upamiętnienie Dnia Papieskiego? Bardzo dobry, bardzo dobry i słodki i miły. Kremówki sprzedawano przed kościołami w Łodzi, pieniądze zasilą stypendia studenckie dla najbardziej potrzebujących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami ładny, pogodny dzień. Będzie dzisiaj słonecznie niemal w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na Podlasiu i Mazurach do 22 w centrum i 24 na południowym zachodzie. A w Sudetach i na Dolnym Śląsku może silniej powiać, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Taka pogoda ma się utrzymać do czwartku. Wtedy możliwe ochłodzenie. Trójka. Program Trzeci.

Sheryl Crow powiedziała nam takie muzyczne dzień dobry i my także mówimy Państwu dzień dobry. Takie zwykłe, normalne, poniedziałkowe na cały tydzień. No i zachęcamy do tego, żeby na przykład zatelefonować. 227-3. Tam Ewa Dudzińska na Państwa czeka dzisiaj o poranku, a my przy komputerze ranek@polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Zapraszamy do Trójki. Tak, rachciach, ciach, 21 minut po 6 opowiemy co do 9, a mówić będziemy między innymi o tym, co za 100 lat. Za 100 lat sobie otworzą i zobaczą, co jest w środku. Kapsuła czasu. Szkoda, że my nie dożyjemy tych czasów, bo chcielibyśmy zobaczyć miny tych ludzi za 100 lat, którzy wyjmują te rzeczy, które dla nas są zwykłe, codzienne, a dla nich będą zabytkiem. Myślę, że jak otworzą, to naprawdę się chyba i zainteresują i trochę zdziwią, jak my tu żyliśmy w tym roku 2018. Jak my tu sobie w tym 2018 roku żyliśmy. Taka kapsuła czasu na stulecie niepodległości została zamknięta, zostanie ponownie wydobyta za 100 lat, no i ciekaw jestem, jakie to będą miny, ale co by tam można było schować jeszcze? Co by tym ludziom przekazać? Co im pokazać tym za 100 lat? O tym porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy już teraz, ale być może Państwo chcą podpowiedzieć, cóż by tam można zamknąć. Tak jeszcze dodatkowo. A poza tym zapraszamy na Salon Polityczny Trójki 8.13. Dziś Państwa gościem będzie pan poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. A poza tym dr Tomasz będzie oczywiście. Jak taka planeta miałaby niby powstać? Dobra, to kiedy indziej opowiem o tym. No dobrze, no to jak kiedy indziej, to kiedy indziej, ale co dziś, to proszę sprawdzić kwadrans po 7. Potem tata, a tata dziś zajrzył do szkoły. Kasa. I wiadomo, jak liczysz pieniądze, to uczysz się liczyć lepiej niż wszystko inne, prawda? Ale to już na przykład jest kostka trójmianowa. Do tego już jest potrzebny nauczyciel, ktoś, kto pomoże. Tak, kto opowie, jakie z tego wzory można wyciągnąć. Krystian Hanke zaprasza, 7.20 projekt. Tata, jesteśmy w szkole. Wczoraj Dzień Edukacji Narodowej, a więc wszystkim nauczycielom, no i generalnie pracownikom oświaty. Kłaniamy się w pas i składamy serdeczne życzenia zaległe za wczoraj, ale być może Państwo także dołączą do tych życzeń. O koncertach będzie oczywiście. Taki koncert, na który miałem rekordowo krótką zapowiedź, to był koncert zespołu Golden Life. Wyszedłem na scenę i powiedziałem dziś w Trójce Golden Life. I miałem tutaj coś jeszcze poopowiadać, na co zespół zaczął grać i śpiewać. I tak to właśnie wyglądało. Wspomnienia, bo mamy 30-lecie koncertu w Trójce. Dziś Tomasz Żonda. Proszę posłuchać. To będzie przed 9:00. No a przed 7:00, proszę wstawać. Tadek, śpisz. Tacio, obudź się. Ja miałam bardzo dziwny sen. A właśnie, jaki sen miała pani Helena? Proszę posłuchać przed 7:00 urywki z kalendarza. 23,5 minuty po 6:00 się zrobiło nagle niespodziewanie. O właśnie, i 27,5 minuty po szóstej mamy. A skąd one wiedzą, że otworzą te kapsuły za 100 lat? Seks misji nie oglądali? No może być, że tak. Ale generalnie plan jest taki, że kapsuła będzie otwarta za 100 lat. A co do kapsuły, to obietnice wyborcze można by tam włożyć. Niech one też wiedzą, że się o nich troszczą. To pan Stefan, bardzo dziękuję. Tu jeszcze pan Zbyszek podpowiada, żeby włożyć do takiej kapsuły czasu DVD z zapisem ostatniego meczu naszych dzielnych piłkarzy. Ale to może nie róbmy im tego, bo nie będą mogli sobie odtworzyć na DVD za 100 lat i będzie klops. Tam za 100 lat to też pamiętały, że był taki gentleman, co grał ładnie na gitarze. Eric Clapton ciągle jest i super, że gra. 6:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Na razie są podejrzewani m.in. o napaść na policjantów i udział w bójkach. Dziś mogą usłyszeć zarzuty. Zatrzymanych po sobotnim Marszu Równości w Lublinie i kontrdemonstracji przesłuchiwali wczoraj prokuratorzy. W sumie w ręce funkcjonariuszy trafiło 21 osób, z czego 16 może usłyszeć zarzuty. Jakie? Dziś śledczy podadzą szczegóły. Przeciwnicy próbowali blokować Marsz Równości. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Za 220 milionów złotych Strabag wybuduje obwodnicę Kędzierzyna-Koźla. Dziś zostanie podpisana umowa na projekt i budowę nowego odcinka drogi. Według informacji Biura Prasowego Wojewody umowa obejmuje projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej numer 40. Długość odcinka to 14,5 km. Trasa ma być gotowa wiosną 2022 roku. Polska para prezydencka przyleciała do Rzymu. O 10:00 Andrzej Duda z małżonką złożą wizytę w Stolicy Apostolskiej. Zostaną przyjęci na audiencji przez papieża. Wśród tematów pojawią się zarówno sprawy polskie, jak i globalne, zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dlatego, że Polska w Radzie Bezpieczeństwa, Polska jako kraj, który też bardzo czynny jest w pomocy dla ludzi biednych na świecie, także w Polsce wiele robi się i obecne władze także robią wiele dla wsparcia tej spójności społecznej, więc pewnie te wyzwania społeczne także będą przedmiotem rozmów prezydenta z Ojcem Świętym. Prezydencka wizyta w Watykanie ma związek z 40. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża i stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybrał się na komisariat zgłosić zaginięcie krewnego. Mieszkaniec Sanoka po drodze znalazł granat, o czym poinformował funkcjonariuszy. Jak wyjaśniła rzeczniczka podkarpackiej policji, przedmiot stanowił bardziej atrapę niż faktyczny ładunek wybuchowy i nie miał prawa zagrozić życiu lub zdrowiu osób znajdujących się w pobliżu. Tyle w skrócie. Pełny serwis Trójce o 7. Zapraszamy. Poniedziałek dziś, czyli bezchmurne niebo. No jeśli jakieś chmury się pojawią, to będą niewielkie i niegroźne. Rano na południowym wschodzie i wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A temperatura maksymalna od 18-19 stopni na Podlasiu i na Mazurach, 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie, czyli dalej ładnie. A weekend mieliśmy? Przepiękny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj. Ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. 2273, Ewa Dudzińska przy telefonie. Pan Adam zatelefonował? Wczoraj na kolacji przedmeczowej dokonaliśmy degustacji borowika amerykańskiego. I opinia wszystkich gości była jednoznaczna. To jest grzyb, który nawet nie dorasta do pięt borowikowi polskiemu. Mickiewicz, pan Tadeuszu, pisał, że borowik to jest pułkownik wśród grzybów i niech tak zostanie. Polski borowik to ma taki delikatny, szlachetny smak. Smak, który wciąga, który za człowiekiem chodzi. A ten amerykański to tak jakby się trociny jadło. Innego porównania to ja znaleźć nie mogę. No już mamy różnicę, bo dopytywał słuchacz przecież jakiś czas temu, czym się różni taki amerykański od naszego polskiego pięknego, smacznego. Za 25,5 minuty będzie siódma. Jeśli chodzi o tę kapsułę czasu, o której porozmawiamy za godzinę, cóż takiego moglibyśmy schować tym, którzy za 100 lat tu będą. Pan Tomasz napisał, że dość regularnie ma wrażenie, że ktoś mu różne rzeczy chowa do kapsuły czasu, a to klucze, a to kartę wstępu na basen, a to inny, najbardziej w danej chwili potrzebny wichajster. No tego wichajstra najbardziej żal. Tak, ty pijesz już dobrych 10 lat. Mała dziewczynko, no cóż, cysternę wypiłaś już. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Tańczyła na barze i piła szampana, znowu upadła i powstała rana. Nie ma pojęcia, jak dotarła do drzwi, czemu koszulka we krwi. Parę razy upadła na wznak, była pijana, wtedy dzieje się tak. Zjawił się bąd nie wiadomo skąd i mała robi błąd. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Ale jej nie odmówi ci, nie potrafiłaby. Ciągle powtarza, że wszystko okej, lecz nigdy już serio nie traktuje jej. Młoda uroda radę sobie da, więc impreza nadal trwa. Bawi, uderza w gaz, już nie jest w stanie nigdzie zdążyć na czas. A czas ucieka, weźmie wszystkich nas, więc wypijmy jeszcze raz. Everybody! Nalej jej, nalej jej, dlaczego miałaby. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, nie potrafiłaby. Maciej Maleńczuk, oczywiście. Ranek, małpa.polskieradio.pl. Pani Magdalena informuje, że jako dziesięciolatka zakopała w ogródku kapsułę czasu, własną taką, a w niej scyzoryk dziadka, który wędrował z nim po Syberii podczas II wojny światowej, a także list od siebie z datą zakopania. Odkopała po 24 latach w minione wakacje i wszystko przetrwało. Taka przygoda. Jak już się tworzy te kapsuły czasu dla osób, które za 100 czy za 1000 lat je otworzą, to koniecznie trzeba w nich umieszczać wypowiedzi naszych piłkarzy po przegranych meczach, bo to jest kawał pięknej prozy, a czasem nawet poezji i warto, żeby nasi spadkobiercy za 100 czy za 1000 lat poznali. Za 100, tak, bo ta kapsuła będzie wydobyta za 100 lat i wtedy sobie tam zajrzą i posłuchają, co ten piłkarz mówił. Ciekawe, co będą mówić nasi piłkarze za 100 lat. To sobie wyobrażam na pierwszej czy ostatniej stronie jakiejś prasy wypowiedź piłkarza. Nie, to sobie wyobrażasz? Spektakularnie. No albo dobrze. Na przykład, że powie, wiesz, tradycyjne, że no nie ma już. Szybko strzelona bramka ustawiła mecz, a przeciwnik postawił nam trudne warunki gry. Mm-hmm. Na przykład. No w zasadzie nie ma się z czego cieszyć. Dziś też żadnych niespodzianek. Ja się bardzo cieszyłem. Mamy dużo szczęścia. Mieliśmy poprzeczki bardzo ładne, czyli szczęście było po naszej stronie. Tylko Szczęsny nie zawiódł. Tak pisze dzisiaj Super Express. Pożegnanie z Ligą Narodów to fakt. No, narodowy pada też w tym tytule. Straszny rok narodowy. Włochy miały być dla Polaków wymarzonym rywalem na przełamanie, a to Polacy okazali się idealnym lekiem na kryzys. To z kolei z Gazety Wyborczej i jeszcze Gazeta Polska pisze o klęsce Niemiec. No, Niemcy też sobie nie radzą. Jeśli chodzi o inne sprawy, zajrzyjmy na pierwszą stronę Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o tym, że zbycie niezamortyzowanego jeszcze pojazdu przestanie być opłacalne podatkowo. W sumie firma nie będzie mogła odliczyć więcej niż 150 tysięcy złotych, nawet jeżeli samochód kosztował na przykład 500 000. Taki będzie efekt wrzutki dokonanej w zasadzie w końcówce prac sejmowych nad projektem nowelizacji ustawy o PIT i CIT, o czym donosi Dziennik. Przedsiębiorcy stracą na sprzedaży auta. Tu, czyli w Rzeczpospolitej, o tym, że polskie władze rozważają obowiązkowe szczepienia dla przybyszów spoza Unii Europejskiej. Zastrzyk dla imigranta, pisze Rzeczpospolita. Szczepieniami objęci byliby cudzoziemcy i uchodźcy, nawet jeśli przebywają w Polsce krócej niż 3 miesiące. Dzisiaj prawo nie wymaga na przykład od zagranicznych studentów zaświadczenia o szczepieniu przeciw odrzeczy gruźlicy, która staje się dużym problemem wśród osób zza wschodniej granicy, mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. Rzeczpospolitej. Ten sam wiceminister zdrowia uspokaja w Gazecie Wyborczej. Niemal połowa leków może zniknąć wkrótce z listy refundacyjnej. Z drugiej strony wiceminister zaleca komisji negocjującej z producentami ceny leków, by nie naciskała na obniżki. Jeśli komisja posłucha, chorzy i NFZ stracą miliony, pisze gazeta. Ale wrócę jeszcze do Rzeczpospolitej, bo tu na pierwszej stronie sondaż, czy w Polsce powinna powstać stała baza wojsk amerykańskich. 57% Polaków jest na tak. Ale kiedy przychodzi pytanie, czy chcą za to zapłacić, to już tylu chętnych nie ma. I najwyżej punktowana odpowiedź to nie. Czy warto zapłacić ponad 2 miliardy dolarów, żeby powstała? Na nie jest prawie 37% Polaków. No i to jest tydzień, który zakończy się głosowaniem. Wybory do samorządów, to przed nami. Rozstrzygną drugie tury. Wyborcza według swojego sondażu, pisząc artykuł na pierwszą stronę, pisze, że prezydentami będą w Krakowie Majchrowski, we Wrocławiu Sutryk, w Poznaniu Jaśkowiak, w Gdańsku Wałęsa. Tak wynika z sondażu Kantar Millward Brown dla Wyborczej. Każdy z nich do wygrania będzie potrzebował drugiej tury. Jutro sondaż, kto wygra w Warszawie. Czytamy na stronie pierwszej. No, na razie w stolicy wciąż nie wiemy, kto wygra, odpowiada Polska The Times, ale to rzeczywiście ostatni tydzień kampanii, zacięta walka o stolicę, zmagania o samorządy wkraczają w decydującą fazę, pisze ten właśnie dziennik. Aha, Wasserman może wygrać w Krakowie, dodaje dziennik Fakt też na stronie pierwszej i to według sondażu Onetu, taki tytuł. No a premier Morawiecki, jeszcze taśmy, ciąg dalszy, to też dziś zajmuje gazety. Wśród polityków PiS panuje przekonanie, że to było uderzenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, uznawanego za głównego przeciwnika premiera, donosi Polska The Times w sprawie taśm Morawieckiego. O aferze VAT, taśmach i pensji pierwszej damy premier dziś mówi Super Expressie. Tam wywiad z Mateuszem Morawieckim na stronie 4-5 w tym wydaniu, a premier także macha do nas z okładki Gazety Polskiej codziennie. Obok tekst S&P potwierdza znakomitą kondycję polskiej gospodarki. Premier i minister finansów nie są tym zaskoczeni. A taśm ciąg dalszy, bo Szczecin tym razem huczy od taśm. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, polityk PO Bartosz Arłukowicz, obecna komisarz europejska, no i jeszcze inni to bohaterowie najnowszych ujawnionych przez TVP Info i Radio Szczecin taśm, pisze Gazeta Polska. A może poniedziałek to jeszcze tygodniki. Wyborczy zdecydowanie tytuł w tygodniku Sieci i Patryk Jaki z zacięśniętą taką ku zwycięstwu pięścią, teraz albo nigdy, możemy wyrwać Warszawę z patologicznych układów, mówi, i to jest okładka tygodnika Sieci. W Newsweeku Marek Falenta, człowiek, który wstrząsnął Polską, czyli znów temat taśm, czy pójdzie do więzienia, jak żyje i kim naprawdę jest człowiek skazany za aferę taśmową. Śledztwo tygodnika Do Rzeczy ma przynieść odpowiedź na pytanie, dlaczego Herbert nie dostał Nobla, i to dziś okładkowy tytuł, a przed boreliozą, a w zasadzie ostrzeżenie, epidemia boreliozy, to dziś okładka tygodnika Wprost. Bezsilni lekarze, bezradni pacjenci we Wprost w tym tygodniu. Tak wygląda prasa. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o kapsułę, to jeszcze pan Jacek napisał, że Wichajster koniecznie w kapsule czasu, bo przecież bez Wichajstra to się niczego nie da przetegować. A jeszcze jeden list od pani Magdy, SMS-owy 71335, do kapsuły czasu włożyłabym długopis z takim podpisem. Tym się kiedyś pisało. No tak drzewiej było. To Trójka? Przepraszam, jaki był wynik meczu wczoraj, bo ja teraz dopiero siadłem do auta, nie oglądałem. Może i dobrze, że pan nie oglądał, bo... Tak pan zwykle mówię, w aucie ogląda? Dopiero tak. Nie było na co popatrzeć, szczerze panu powiem. Oprócz tego, że poprzeczki nas ratowały i rzeczywiście Wojciech Szczęsny no wczoraj pokazał, co potrafi. W naszej drużynie najlepsi byli Szczęsny i Poprzeczka. Tak, tych dwóch zawodników. 0-1. I praktycznie już było tak, że dowieźliśmy ten... Ja nie wiem, czy już nie było po meczu, to trzeba by sprawdzić. Może można się odwołać jeszcze gdzieś. No tak, no niestety już jest po meczu. 0-1, tak chyba minutę przed końcem, już w doliczonym czasie. Wzięli i strzelili, no nie wiem, jak to się stało. come and go. Love it will be the living colors of life, my dream. Red, gold and green. Red, gold and green. Sporo propozycji takich bardziej niematerialnych. Cóż powinniśmy włożyć do kapsuły czasu, tak żeby za 100 lat można było otworzyć. Porozmawiamy jeszcze o tym o 7.40, ale państwo już podpowiadają, pan Piotr na przykład, że można by tam umieścić ostatnie notowanie topu wszechczasów i sprawdzić, czy za 100 lat ktoś będzie w ogóle jeszcze znał te utwory i ewentualnie na którym miejscu się znajdą. Choćby taka piosenka jak Bohemian Rhapsody. A dlaczego nie? Wichajster też i co jeszcze? Chciałbym zapytać, czy Tegest też został załączony do kapsuły czasu? Bez Tegesa ani Róż. Nie, nie, bez Tegesa zdecydowanie, tylko nie wiem, czy Teges i Wichajster są materialne, czy niematerialne. No raczej materialne. Chciałem skomentować ostatnie występy naszych reprezentantów w piłce ważnej. 5 sekund ciszy i to jest właśnie mój komentarz. Bardzo panu dziękuję, to ja dołączę swój. Za 10:07. Urywki. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena i mąż. Tadek, śpisz? Tacio, obudź się. Ja miałam bardzo dziwny sen. Bardzo dziwny sen miałam. Wyobraź sobie, że śniło mi się, że w naszej drewutni, ja wiem, że nie mamy drewutni, we śnie mieliśmy drewutnię. No i w tej naszej drewutni ktoś rąbał drzewo, nie? Ja wyszłam tam, patrzę, a tam Marek Kotański, wiesz? Czy coś tam mam rocze? A ja do niego mówię, dobry panie Marku, co pan tutaj nam rąbie drzewo? Mówię, ja wam muszę narąbać drzewa, bo generalnie lubię, jak jest drzewo narąbane. A ja mówię, panie Marku, no ale jak to tak? A on mówi, że bo to już 40 lat dzisiaj mija, odkąd on założył w Głoskowie pierwszy ośrodek Monaru. I ja mówię, no to panie Marku, bardzo miło, że mamy teraz narąbane drzewo. A on mówi, idźcie szybko do waszej kuchni, bo tam się dzieje coś dziwnego. No to ja, wiesz, porzuciłam go, no i pobiegłam do kuchni. To jest tylko sen, tadzio, to mi się tak śniło. No i biegnę do kuchni i wiesz, widzę, że ktoś przy lodówce, wiesz, stoi. I normalnie, wiesz, lodówka otwarta i tam nam ktoś wyżera jogurty. Normalnie ktoś nam jogurty wyżera. No to ja do niego mówię, halo, halo, halo, nie? Bo tak zawsze się zachowuje, jak ktoś wyżera nam w lodówce jogurty. Mówię do niego, halo, halo, halo. Odwrócił się, ty wiesz, kto to był? Redaktor Łukawski. Ja nie mogłam uwierzyć, słuchaj. 4 jogurty wyżarł i miał twarz całą umorusaną. No to ja do niego mówię, panie redaktorze, no ale jak to tak wyżerać komuś jogurty we śnie, nie? We śnie. No. A on mówi, Emilcinie, na Lubelszczyźnie. 13 lat temu odsłonięto jedyny w naszym kraju pomnik UFO. I mówię, nie, no to sen, nie? A redaktor Łukawski mówi, tak, to sen, ale to prawda jest. Ja uważam, że ma pan umorusaną twarz jogurtem. A on mówi, nie ma problemu. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk pod patronatem UNESCO. To ja sobie umyję ręce i twarz, nie? No takżeśmy się pośmiali i tego. No i potem się nagle obudziłam, wiesz. Możesz teraz spać dalej. Także, Tadzio, spokojnie zasypiaj. Zasypiaj już. Nie słuchaj. Tadzio, to był mój sen, ale też możesz spokojnie wracać do życia. Joanna Kołaczkowska, ale trzeba przyznać, że pani Helena i pan Tadeusz mają naprawdę pyszne jogurty. Pyszne. Zwłaszcza ten z marakują. Ja wcześniej wstaję do pracy i chciałbym się dowiedzieć, słucham Trójki całe życie, o jakim meczu jest mowa. No coś mi uciekło chyba. Ja dzwonię z województwa lubuskiego, z Solęcina. Tak, w sumie to nic panu nie uciekło. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back. To let you know, I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working now, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. A little bit of soul now. Now I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist.